Solen är en skruvad religion, gjord i fabriken för masskonsumtion. Jag ser på denna tomtefason med en blandning av skräck och fascination. Julhandla hit och julhandla dit, klart du ska ha en massa onödig skit. Se dig omkring och kliv bakom den bit. Vad är det för tokstollar som vi har blivit? Jag saknar skogen och sinnesfrid. Här är för sent för backat tiden. Vänd er och titta, en fan kör släda. Det är ju du och jag som hugger ner träd. Tomten är en kall maskin som ägs av någon i industri. Låt oss ändra vår rutin och måla tomten gräddelin. Någonting nytt och något konkret för att rädda vår planet från en tanklös mänsklighet med en skev lojalitet. Jag vet inte hur det blir med lidningar i nu, men de kanske var... Ja. Julen är en skruvad religion och tomten är inte en verklig person. Det här med revolution är en rätt så stor prestation, så vi börjar lite smått med en jultradition, ja. För tomten uppfanns av kapitalister som satt sina fötter i ägandets klister. Vinsten tas ut av en tomteminister och de flesta av oss är bara statister. Tomtefar är en fet monolit som restes en gång av en hjärtlös elit. Ett sällskapsspel som är dåligt med flit. Jag är av nödvändighet en fredlig bandit tills tomtens nissar har brutit sig ut och hela spektaklet har fått sig ett slut. Då brister var kotte ut i ett tjut. Vi ska aldrig fira som jäkla mycket lidningar in. Jag vet inte var han kommer ifrån. Jag har inte ens... Ja, jag fattar. Ja, han ser för lite. Jag undrar om Jonas Färdman helt enkelt är från lidningar. Nej. Tomten är en kall maskin som ägs av någon i industrin. Låt oss ändra vår rutin och måla tomten gräddelin. Någonting nytt och något konkret för att rädda vår planet från en tanklös mänsklighet med en skev lojalitet. Det är bort något fint du redan har som lämnats kvar i år och dag. Ja, då har du klappen klar och kan lura tomtefar bortom muren av paket på en plats utan staket. Låt oss sträva efter det i vår tid av tanklöshet. Tomten är en kall maskin som ägs av någon i industrin. Låt oss jag har hört sen jag konfirmerades. Vill du ha ett fikon?